Za lasami, za górami, za dolinami, hej! Za lasami, za górami, za dolinami, obyli se dwa górale z upagami. Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka dwa warkocze, podzielicie się! Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka dwa warkocze, podzielicie się! Za lasami, za górami, za dolinami, obyli se dwa górale z upagami. Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka dwoje oczu, podzielicie się! Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka dwoje oczu, podzielicie się! Obyli se dwa górale z upagami. Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka wielkie serce, podzielicie się! Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka wielkie serce, podzielicie się! Za lasami, za górami, za dolinami, obyli się dwa górale z upagami. Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka wzoru z tyłu, podzielicie się! Hej, górale, nie bójcie się! Ma góraka wzoru z tyłu, podzielicie się! Hej, górale,